بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. سورة بقرة آيات نمبر 47. دیزائن بنی اسرائیل تا خطابات تی یوشپگ او دوا نکمتین. اول خطاب فاغی کشپگ نعمتونا اول خطاب کے ات نعمتونا او دوا نکمتین اغا ذکر کئی. یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد گئی نعمتی اللتی نعمتنا زما آغا نعمتنا انعمتو علیکم جکڑی میو پتا سو باندے وانی پزولتکم آما وروال در کڑیو تاسو تا علی العالمین ستاسو د زمانے پخلکو باندے واتقوا یری گئی یومن دا غذاب دا غرضنا لا تجزی نفسن چھ بدل بنشی ورکولے یو نفس غن نفسن بل نفس تا شیع آد زری برابر ولا یقبل منها او قبول بنقلے شید دی نفس مشرک کا پرنا شفاعتن شفارس ولا یؤخذ منها او وابن غست شید دی نفسنا عدلن سبدلا دد جرم ببارکی ولا هم ينصرون او نبدي سر امداد قدشي و اذ نجيناكم من آل فرعون قد اخلاص قيما تاسو د آل د فرعون يسومونكم چه در رسول تاسو العذاب ناكار غذابنا يذبحون ابناءكم على لول زامن ستاسو وقت پیدائش کی ویستحیون نساءکم او بیایا کول بیستا سزنانا وفی ذالکم بلا ام ربکم عظیم او پدی بچکول استاسو کے انعام دیستا سدرب دربنا ڈیر لوئی یا وفی ذالکم پدغ غذاب کے چد پرغون د طرف نمسلطو بلا ان امتحانو میر ربکم استاسو در عبد طرف نعظیم لوئی ویس برقنا بکم البارا کلچ جدا مک پتاسو دریاب فانجیناکم نخلاص مکڑی تاسو و اغرقنا آل پرغونا او غرق المنگا ٹول پرغونیان و انتم تنظرون او تاسو دکتو و از وعدنا موسیٰ اربعین لیلتن او کلچ واغست منگا دو موسیٰ علیہ السلام و السلامنا و از وعدنا کلچ وادکڑ و منگا موسیٰ علیہ السلام سرا اربعین لیلتن تسل ویختوش پو سمت تغست ملغ جلانو بیا انیس تاسوس خیلرا پخدایا من بعدی پس دتلو دا اغنا و انتم ظالمون او تاسو ظلم کو چی شرک مکو سم آفاونا غنکم بیا ما پیوکم انتاسو تا من بعد ذالکا پس دے بعد دسخینا لعلکم تشکرون دید پارا چی دا اللہ احسان امنی مانا دا اللہ شکریہ ادا کئی و از اتینا موسل کتابا و از اتینا ارکلا چورک منگا موسیٰ علیہ السلام تا کتاب والفرقان پرکو ان کی معجزے و از اتینا موسل کتابا وإذا ورکلا اتینا چور کو منگا موسی علیہ السلام ته کتاب والفرقان او فرق کون کے پمیان دا کو د باطل یا والفرقان مان فرق کون کی معجزه لعلکم تهتدون دې د پراجتا سیدایتا سل کئ وإذا قال موسی کلا چ ویلی موسی علیہ السلام لقومی خپل قوم دا یا قومی ای زما قوما انکم ظلمتم انفسکم یقیناً تاسو ظلم کړی دی په خپل ځان به اتخاذکم الغجلا پنیولو د سخی په خدای تو فتوبو الی بارئکم نو توبه وباسئ هغه ذات ته چې هغه تاسو پیدا کوونکی دی فتوبو توبه وباسئ الی بارئکم پیدا کوونکی ذات ته فقتلوا انفسکم او قتل کئ او بل ذالکم خیر لکم دے کے ساسو خیر دے غند بارئکم فنیز دو آغازات چتا سے بیل بیل پیدا کری ہے فتاب علیکم نو اللہ در لطوبہ قبول اکڑا دا سزا اللہ پتا سو آسان کڑا انہو هو التواب الرحیم یقینا اللہ دے توبہ قبل ان کے مہربان و اذ قلتم یا موسی کلچ ویلیو تاسو اے موسی لن نؤمن لکا ہرگز تصدیق نہ کو د خبر استا حتا نر اللہ جہرا تر سوچ مولی دل نہیں اللہ کارا فاخذتکم الصاعقہ نراونی ستا سلرا الصاعقة تندر وانتم تنظرون او تاسو پویدئی وانتم تنظرون او تاسو کتو ثم باسناکم بیا اللہ پور تکڑی تاسو من بعد موتکم پس دمرک ساسونا پدواد موسیٰ علیہ السلام لعلکم تشکرون دید بارج تاسو دا اللہ دنعمت شکریہ ادا کئی وزلن اللہ علیکم الغماما سور کڑو ما پتاسو باندی دنرائی وریز وانزل علیکم المنا او پیدا مکلتا سو دپارا تورن جبین او مڑزان بیارت منگوی خوری من طیباتی دپاک آغنا ما رزقناکم چی روزی در کو منگتا ستا وما ظلمونا دی زمنگ نقصان نو کڑے ولیکن کانو انپسهم یظلمون لیکن او دی بخپلو زانو نو باندی ظلم کون کی و اس کلنا او کلچ ویلیو منگا دا داخل چی حاضر کر یادی کلی دا و اس قلنا کلچ ویلیو منگ دیتا ادخلو داخل چی حاضر کر یادی خاردا فکلو نخری من آددی خارنا خی سوچی تم کمزا جسا سخو خی رغدن پر آخا وافرا و ادخلو البابا داخل چی دروازی ددی خاردا سجدن اجزی کون کی و کولو او اوائی حتوتن کلمہ دا لا اله الا الله یا استغفر الله نغفر لكم خطاياكم وبخم تاسو تاسو گناونا وسنزيد المحسنين الله وی دغسی بدلی ور کو منگا آغا چاہتا زیاد بدل ور کو منگ نیکانو تا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا نُبَدَلْ قَا كَسَانُوا چِ ظَالِمَانُوا قَوْلًا وَيْنَا قِيلَ لَهُمْ چِ وَيْلِشِيُوا دَيْتَا فَبَدَّلَ الَّذِينَ بَسْ بَدَلْ كِوَا غَسْتَا آ كَسَانُوا چِ ظَالِمَانُوا قَوْلًا وَيْنَا غِيرَ الَّذِي غِيْر دَاغِنَا قِيلَ لَهُمْ چِ دَيْتَ وَيْلِشِيُوا فانزلنا على الذين نلا ویرا اولیک من پاکستانو چ ظالمانو رجزن سب غضب من السماء دبرنا بما كانوا يفسقون فسبب داغ چ دای پسکو بما کانو یفسقون بسبب داغی چھدائی دا اللہ نا فرمانی کولا وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِ قَلَجِ طَلَبْ دُعُبُوكُ مُوسَىٰ لِي سَلَامْ فَلْقُومْ دَپَارَا فَقُلْنَا نُمَنْغَ تَبِي اِذْرِبْ اُوَهَا بِعَسَاقَ الْحَجَرِ فَامْسَا خْفَلَ دَا گَٹَا فَنْ فَجَرَتْ نُجَارِشْوِ مِنْهُ دَاغِنَا اِسْنَا تَعَشْرَتَ غَيْنَا دُولَسْچِنِ قَدْ غَلِمَا تَاكِ اِكْسَرَا پُوَا کل اناس ہر یو ڈلا ہر قبیلہ مشربم بزائد گدر بزائد ابو خپلو منگ وتا وی خری وشربو اوس کئی مر رزق اللہ دا اللہ دا در کریشی وی رزق نا ولا تاسو بل ارض او مگر زئی بزمکا مفسدین فسادیان و اذ قلتم یا موسی او کلا چی ویلی تاسو اے موسی لن نصبرا ارگے صبر نکو منگا ولا طعام واحد فخوراک یو سرا فدغ لنا ربکا سوال اکا منگ لرا دخبل ربنا یخرج لنا جرا بار کی منگ لرا مما دا اغا کسمنا تم بیت الاردو چی زرغنی ازمکا من بقلیا دا ترکارونا و کسا ایا دا بادرنگونا و پومیا او دا اگنا وغدا سیا او دا نسکونا وغدا سیا او دا دالونا و بسلیا او دا فیازونا قالا موسیٰ علیہ السلام فرمائل اتستبدلون اللذی آیا غواڑی تاسو آغسید ہوا ادنا چی غدیر کم دے اغدیر معمولی دے باللذی پا مقابلت آغا ہوا خیر چا غدیر غر دے اے بی تو زلار چی مصرن دے خار دا فا ان لکم یکینا تاسو دا پارا پا دے خار کے ما آغس بھئی سالتم چی تاسو غخت وزور بطنو پی وسکڑے چا تا پکڑے چا علیہم الزلہ پا دے باند زلت بیزتی والمسکنا او خواری د زړه غریبی و باو او اخته شده ای بی غضب من الله اے مستحق شده ای د الله د غضب ذالک بی انهم دا غضبون په دې سبب قانو چیو د یکفرون بی آیات الله انکار کو دا الله د آیاتونو نا و یقتلون النبیین او قتلول بی انبیاء بی غیر الحق بغیر د سو جرم شرغینا ذالک بما غصوا دا جرأت د دای په قتل دان بیاو په سبب داغه چې داینا برمانی کړي وا وکانو یاتدون او دای چې د حد نه تیرې دل کول ذالک بما غصوا ذالک بما غصوا دا جرأت د دای په قتل دان بیاو په سبب داغه غصوا اے چې داینا برمانی کړي وا وکانو یاتدون او ادائی خاوندان د زیاتی ان الذین آمنو یقیننا کسان چی مان راوڑ دے او آغا کسان حادو چی یہودیان دی والنسوارا او ناسوارا والسابعین او نور بیدین خلق من آمن باللہ چا چی مان راڑو پا اللہ والیوم الاخر او ایمان راڑو پر از داخرت وعمل صالحا او عمل نیک کو قبلهم ندید پارا اجرهم اجر بئی غند ربهم پنیز درب ولا خوف علیهم نبی یرا پا دی باندی ولا هم یازنون او دی بغم جنم نشی و اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطورا و اذ اخذنا کلچ و اغست و منگا میثاقکم لوستا سنا و رفعنا فوقکم متورا او پورتا کڑے میں استاسو دا پاسا غرد کوئی تور او ویلیو دا تمنگا خضو واخلی انی سی ما آتی ناکم آغچ منگی تاسو تا درکو بی قوت ان پا مضبوطیا وزکرو یاد گئی ما آغسو پیچ پدی کنی لعلکم تتکون دید پارا چی بچی دا اللہ دا غزابون انہم سمت اولی تم بیا مخوا تاسو من بعد ذالکا پزد دیلوزنا فلولا پزل اللہ علیکم کنو پزل دا اللہ پتاسو باندی ورحمتوں او رحمت دا اللہ لکنتم من الخاسنین نوائی بتاسو دتاوانیانونا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ تَأْكِيدُ سَرَا پوایي تاسو پال دا کسانو اي تداو چا غيد حد نا ور تیر شي دي منكم استا سنا في سبد مبارد تعظيم د خالي فقلنا نو ويلو من لهم ديتا كونوا شيء كرادتن شادو كان خاسئين ذليلان فجعلناها نو اگر ظلم گا کیسا نقالن عبرت لما د بارد اغچا بین یدیها چې اغه وقت حاضرو و ما خلفها او د بارد اغچا چې غرستو پیدا کیدون کیو و ما غذتن یا و ما خلفها او چې د اغه ځای حاضر نو لری اوسیدل و ما غذتن للمتقین او دا نصیحتو د بارد متقیانو و اذ قال موسى لقومه قال جويل موسى عليه السلام بل قوم دا ان الله يقينا الله يامركم حكم كيتا ستا ان تذبحوا بقره چلال كيوغا قالوا ندوي اتتخذنا هزوا ايا نسيت من پټو کو باندې ايا جوړه ته ټوک کړي شوي قالوا ندوي اتتخذنا آیا نیسی تمنگ لرا حضوع پٹو کو سرا قالا موسیٰ علیہ السلام اعوذ باللہ فناوانم پا اللہ ان اکون من الجاہلین دے خبرنا چی شمز دنا پوا کار کون کنا قالو ندیوی ادغلنا زسوالو کمنگ لرا ربکا دخبل ربنا یو بیل لنا چی بیان کی منگتا ماہی صد صفت د دیغوا ماہی مانا صد عمر د دیغوا قالا اوی موسیٰ علیہ السلام انہو شان دادے یقولو اللہ فرمائی انہا بکرتن دا یوغوادا لا فارزن نزڑدا مانا نبودائدا ولا بکرن او ندن وزوانا عوانن بین ذالکا درمیان دا پمینزد دیکی فبالو اکی ما تو امرون آج تاسو تا امر کے دیشی چغه حلال ول د غادي قالون دوي او د ولنا سوالو کمنګلرا ربک د خپل ربنا يبين لنا چه بیان کی مونتا ما لونها صد رنگ د دی غوا قال موسی عليه السلام فرمایل انه شانداد یقول الله فرمای انها بقره دا یو غوا دا صبر او تکزیلدا فاکی اللونها ڈیر تیز دے رنگ داغی فاکی اللونها اے خالص دے رنگ داغی تسر الناظرین خوشال کئی آغا چالرا چسو کو تگوری کالون دیوی ادغلنا زسوالو کمنگ لرا ربکا دخبل ربنا یو بیل لنا چی بیان کی منگتا ماہیا صد سے پد دے غوا ان البقرة تشابه علينا دا قسم غا گڑ وڑ شو پمنگا و ان ان شاء الله او یقینا من کا خوخا وشید الله لمهتدون نو خام خام مقصد ترسیدن کیو خام خام مقصد ترسیدن کیو قال موسی علیہ السلام فرمائل انه شان داد یقول الله فرمائی انها بقرتن دا یو غادا لا زلولن جوتی ندا تسیر الارد چوار از مکا ولا تسکل حرسا او ارٹی ام ندا چخڑوب کی از مکا مسلمتن گر بالکل روغ رمٹ دا بچ ساتل شویر دا عملنا لا شیعت فیها نشت دے پدی باندے صدا دا وجد کارنا قالو ندیوی الان جئت بالحق اس تیرات للوکڑل پبورا بیان فزبہوها نو علال اکڑا اغغوا دغ صفات والا وما کادو یبغلون او نو دی وما کادو او نزدی نو دئی چکڑے وے دا کار د زڑنا نزدی نو دئی چې دا کار کڑے وے مخکې د دې بیان نا وا اذ قتلتم نفسا فدارتم فیها کله چې قتل کتا سو یو سړی فدارتم فیها نو بیا تاسو اختلاف شروع کو پیا ببار داغ کے فدارتم نو اختلاف مو کو مختلف شوئی واللہ اللہ مخرج نخکار کون کے دے ما اغراز کنتم تکتمون چی ای تاسو داغی پٹون کی فکلنا نو منگوی ازربو وحی دا نفس بی بازی آپ بازی اندام دد کذالک انو دا غرنگ یخی اللہ الموتا جو اندی کئی اللہ مڑی لعلکم تاکلون دید پار جتا سو اکل نکار والی سم قصد قلوبکم بیا کلک چو ساسو زڑنا من بعد ذالکا فسد دی کارنا فیانو دا زڑنا ساسو کل حجارا پشاند گٹو او اشد کسوا بلک سخد گٹونا ولی و ان من الحجارت یقیناً بازی د گٹونا لما آغدی یتفجر منه الانہار چبائی گید اغین نیرونا و ان منها او یقیناً بازی د گٹونا لما آغدی یشقق چاغ اچوی فیخرج منه الماء نبیارا ازید اغینا اوب و ان منها او بازید گٹنا لما آغدی یحبت من خشیت اللہ چاغ ارغڑی دا اللہ دا یرنا و ملاو او ند اللہ بغافل انا خبرا اما داغنا تعملون چتا سکم آمال کو اپا تتمغونا نو آیا فس دا تمکوی تاسو ایو امینو لکم چی دیب خبر امنی استاسو دا دعوت دو جنا وقد کانا تاکیک سروا فریقن یو ڈلا منهم دا دینا یسمعون کلام اللہ اوری دبی دا اللہ کلام پواسطی دا موسیٰ علیہ السلام سم یو حربونہو بیا بے اڑو اڑا اڑو اغیل ارا من بعد ما اکلو فزداغن چدئی بپی پوشو وهم یعلمون او حال دادے چدئی خبوئی گی چدا گنا دے و اذا لکو اللذین آمنو و اذا او ہر کلا لکو اللذین آمنو کلا چدئی مخامخ شی مومنانو سرا قالو نو دئی و توی آمننا من ایمان راوڑے دے و اذا خلا او کلا چی زان لشی بازوهم بازی ددئی الى بازن بازو سرا قالو نو دئی و توی اتحدثونهم آیا خبروی تاسو دئی لرا آیا بیان کوی تاسو دئی تا بما د آغسو پتہ اللہ علیکم چی واضح کڑی دی اللہ پتہ سو باندے لیو حاجوکم دا پارر دی چی بیا دلیل انی سی پتہ سو باندے بیہی پدیغی سرا غند ربکم پنیز در افستاسو لیو حاجوکم دا پارر دی چی بیا دلیل انی سی پتاسو غند ربکم پنیز در اف اپلا تاکلون وی ولد آکل نکار ناخلی اولا یعلمونا اللہ وی آیا دا دی پوئی گینا چیکنن اللہ یعلمو پوادے ما یسرونا فآغا چی دی پٹکئی وما یغلنون او پا آغا باندے چی دئی اخکار کئی اللہ دا ہر سن خبردار دے ومنهم بازد دئینا امیونا امیان دی لا یعلمون الکتابا نپوئے گے پا کتاب ومنهم بازد دئینا ان پل خلق دے پا کتاب نپوئے گے الا امانیا مگر صرف تلاوت کئی الا امانیا مگر درو کسی وئی و انہم او ندی دیں الا یزنون مگر گمانز غلون کی دی و انہم او ندی دیں الا یزنون مگر گمانز غلون کی دی و آخر دعوانا لیل